Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 29 grudnia, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Policja apeluje o ostrożną jazdę w Sylwestra i Nowy Rok. Trwają już wzmożone kontrole na drogach. Opieka nad pacjentami nie pogorszy się przez to, że lekarze rezydenci wypowiadają klauzulę opt-out, mówi minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. W tym serwisie Trójki przyjrzymy się też zmianom, jakie czekają nas od Nowego Roku. O ostrożną jazdę w Sylwestra i Nowy Rok apeluje policja. Tradycyjnie w tym czasie mundurowych na drogach będzie więcej. Zaczęły się wzmożone kontrole, które skończą się dopiero 2 stycznia. Nie tylko w dużych miastach, ale szczególnie na trasach tych przejazdowych, w tych miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do zdarzeń drogowych, w tych miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do popełniania wykroczeń przez kierujących. Pamiętajmy też o tym, że podróżując, szczególnie wybierając się w długą drogę, te warunki na trasie zmieniają się bardzo szybko. Od deszczu po śnieg zwracajmy uwagę na znaki drogowe, zwracajmy uwagę na warunki atmosferyczne, jedźmy po prostu wolniej. Radzi Andrzej Browarek z Komendy Głównej Policji. Mundurowi zapowiadają, że taryfy ulgowej nie będzie. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł przekonuje, że wypowiedzenie umów opt-out przez lekarzy rezydentów nie powinno zakłócić opieki nad pacjentami. Te umowy, na podstawie których lekarze mogą pracować więcej niż zezwala na to kodeks pracy, czyli 48 godzin w tygodniu. W szpitalach pracuje 88 tysięcy lekarzy, a tych, którzy wypowiedzieli tę klauzulę, to jest około 3,5 tysiąca. Poza tym są to wypowiedzenia umów o dodatkowej pracy, a nie o pracy. No więc lekarze będą nadal pracować, tylko nie dłużej niż 48 godzin tygodniowo. Większość dyrektorów dokonuje różnych zmian organizacyjnych, które polegają na wprowadzaniu pracy zmianowej albo pracy w tak zwanym systemie równoważnym. Lekarze rezydenci po fiasku rozmów z ministrem zdrowia zapowiedzieli, że będą wypowiadać umowy na dodatkową pracę. Młodzi lekarze domagają się zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia do poziomu nie niższego niż 6,8 PKB w przeciągu 3 lat, likwidacji kolejek, rozwiązania problemu braku personelu medycznego, likwidacji biurokracji w ochronie zdrowia, poprawy warunków pracy i płacy w ochronie zdrowia. Minister Radziwiłł przypomniał, że od przyszłego roku lekarze rezydenci mają otrzymać podwyżki do podstawowych pensji od 500 do 1200 zł. Opłaty za torby foliowe, wzrost minimalnego wynagrodzenia i zmiany w przepisach drogowych to tylko niektóre zmiany, które czekają nas od nowego roku. Od 1 stycznia 2018 roku za jednorazowe torby w sklepach trzeba będzie zapłacić 20 groszy. Z opłaty będą wyłączone cienkie torebki na warzywa, wyjaśnia wiceminister środowiska Sławomir Mazurek. Bardzo trudno zapakować kapustę i towary sypkie, takie jak jabłka czy inne. Za to od nowego roku do 2100 zł brutto wzrośnie minimalna pensja. Wzwyż pójdzie również minimalna stawka godzinowa i wyniesie 13,70. Do tego do 8000 wzrośnie kwota wolna od podatku. To ukłon przede wszystkim w stronę najuboższych, mówi Joanna Narkiewicz-Tarłowska z PWC. Ta kwota pokrywa tak zwane minimum egzystencji. Zmianie ulegnie również kodeks drogowy. Od 4 czerwca 2018 roku rozliczenie punktów karnych będzie takie samo zarówno dla doświadczonych, jak i młodych kierowców. Mówi Radosław Kobryś z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. 24 to będzie granica. Jeśli ktoś przekroczy ten limit, będzie skierowany na kurs reedukacyjny. W 2018 roku planowane są również zmiany w kodeksie pracy i wprowadzenie przepisów o zakazie handlu w niedzielę. A zmianami zajęła się Paulina Kozian. Na koniec jeszcze zagranica. Od dziś w Rosji zawerbowanie do organizacji terrorystycznych grozi dożywocie. Nowelizację kodeksu karnego podpisał prezydent Władimir Putin. Więcej na ten temat w korespondencji Macieja Jastrzębskiego. Szef Komisji Ustawodawczej Dumy Państwowej Izby Niższej rosyjskiego parlamentu Andrzej Kliszas poinformował, że zaostrzenie kar ma odstraszyć obywateli od podejmowania działań, które wspierają terroryzm. W jego ocenie społeczeństwo musi mieć wyrobiony negatywny stosunek do każdego zachowania, które może prowadzić do zamachu terrorystycznego. Natomiast według szefa Komisji Obrony i Bezpieczeństwa Rady Federacji Izby Wyższej rosyjskiego parlamentu Franza Klincewicza konieczne było prawne usankcjonowanie odpowiedzialności osób, które w jakikolwiek sposób pomagają terrorystom. Oprócz dożywotniego pozbawienia wolności dla tych, którzy werbują przyszłych terrorystów, zaostrzone zostały także kary za finansowanie tego typu działalności oraz za nakłanianie do jej prowadzenia. W rosyjskim kodeksie karnym znalazł się też nowy termin prawny – propaganda terroryzmu. Popełnienie tak sklasyfikowanego przestępstwa wiąże się z karą od 5 do 7 lat łagru i grzywną. Do 1 miliona rubli, to jest w przeliczeniu około 15 tysięcy euro. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Miejscami głównie na wschodzie oraz w centrum i na południu kraju stopniowo zanikające słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Lokalnie na południu mgły ograniczające widzialność, zwłaszcza nad ranem, nawet do 200 metrów. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od minus 4 stopni do minus 1. Mroźniej miejscami na południu, a w rejonach podgórskich Karpat możliwe minus 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Lamenty i odmęty. Dobry wieczór Państwu. Rok 2017 dobiega końca. Jest to czas oczywiście wszystkich podsumowań, więc my też podsumowujemy rok w muzyce w lamentach i odmętach. Monika Brodka to był artysta King Krul z Wielkiej Brytanii, który pojawił się w wielu zestawieniach najlepszych płyt. Ja się z tymi zestawieniami absolutnie zgadzam, bo jest to chłopak, który niesamowicie się rozwija, całe swoje życie poświęca działaniom artystycznym, nie tylko muzycznym, bo też pisze wiersze razem ze swoim bratem, który wygląda zupełnie jak on, też ma rude włosy i żywią do siebie jakieś takie bardzo głębokie, braterskie uczucie. Jest w ogóle ciekawą bardzo postacią, więc na mojej liście King Krul też znalazł się dzisiaj w programie, ale w polskich zestawieniach pojawił się zespół Nagrobki. Nazwa bardzo ciekawa, więc postanowiłam zapoznać się z ich twórczością i rzeczywiście wyłuskałam kilka fajnych utworów. Teraz zagramy jeden z nich. Nosi on tytuł Nie chcę myśleć o śmierci. Jak łąka, jak krew. Ta piosenka będzie o czymś bardzo miłym. Jak piesek, jak róża, jak ty. Idę ulicą, nie chcę myśleć o śmierci. Kiedy słońce świeci, nie chcę myśleć o śmierci. Jest już bardzo kolorowo. Jest tęcza, są kwiaty, jest dzień. To możemy cieszyć razem się wesoło. Jak robak, jak dzieci, jak psy. Idę ulicą, nie chcę myśleć o śmierci. Kiedy słońce świeci, nie chcę myśleć. Nie chcę myśleć o śmierci. Zespół Nagrobki, płyta pod tytułem Granit. Propozycja dosyć awangardowa i alternatywna. W ogóle zresztą patrząc na przykład na ranking Gazety Wyborczej, w pierwszej piątce znajdują się głównie płyty z gatunku awangarda, noise, płyty instrumentalne. Wyparły piosenkowość w tym rankingu 2017. Bardzo ciekawe to jest zjawisko. Ja muszę przyznać, że w 2017 miałam w ogóle problem, żeby którąkolwiek z płyt przesłuchać tak od deski do deski. Wydaje mi się, że zaczęła się naprawdę bardzo mocna era singli i właśnie wszystkich tych platform streamingowych, które wcale nas jakoś nie mobilizują do tego, żeby przesłuchiwać płyty w całości i bardziej wszyscy stawiają na pojedyncze utwory. Ale to, co na pewno zawsze sobie cenię w twórcach, nawet te nieudane próby jednak wyjścia ze swoich szufladek i liźnięcia jakiegoś troszeczkę innego stylu. Nie można tego powiedzieć o LCD Sound System i ich nowej płycie American Dream. Jest to klasyczne LCD Sound System. Jeżeli ktoś się spodziewał tutaj jakiegoś wyskoku w bok, to tak nie będzie, ale ta płyta jest we wszystkich rankingach bardzo, bardzo wysoko w tym roku. Bye. Pod numerem 4 na mojej liście znalazł się Moses Sumney, który wielokrotnie pojawiał się w Lamentach, ostatnio dosyć często. Ja jestem pod wielkim wrażeniem jego głosu. Nie wszystkie fragmenty na tej płycie jakoś do mnie przemawiają, ale jest rzeczywiście kilka utworów na płycie Aromanticism, które są absolutnie wybitne. Teraz utwór, którego do tej pory jeszcze nie grałam w Lamentach, Doomed. With inverted tongue, from whence does fulfillment come? And I expel from this mortal shell, where I die for living love. Teraz zmienimy troszeczkę klimat. Zespół Priests w utworze Nikki, który przepadł zupełnie w rankingach 2017 roku. Wielka szkoda, bo mi przypomina jakieś takie stare, dobre dokonania Bikini Kill i w ogóle ten cały ruch taki feministyczno-punkowy ze Stanów Zjednoczonych. Całkiem fajny utwór, gramy. I'm Right of the End Stefana Wesołewskiego zwyciężyło w rankingu Gazety Wyborczej na najlepszą polską płytę 2017. To był właśnie fragment z tej płyty, Frame 2. Płyta instrumentalna, taka bardzo mocno ilustracyjna, płyta smyczkowa, wprawiająca w taki mocno mroczny, transowy nastrój. Bardzo piękna, ale zupełnie nie piosenkowa, więc takie ostatnimi czasy albumy właśnie wygrywają w rankingach na najlepszą płytę. Ja jeszcze muszę się wbić zębami w nią mocniej, ale do tej pory przesłuchałam i bardzo, bardzo mi się spodobała. A teraz zupełna wariatka, czyli Fever Ray, która wydała swój drugi solowy album w tym roku. ile ludzi, tyle opinii i ile gazet muzycznych i nie tylko muzycznych, tyle rankingów. Ja chętnie oczywiście zawsze zaglądam na portal Pitchfork, który mówi się od dawna, że jest bardzo opiniotwórczy i to oni właśnie sugerują, czy mówią, co tak naprawdę jest modne, fajne i popularne, ale w rankingu Pitchforku zawsze jest mnóstwo muzyki hip-hopowej, której dla mnie jest ciężko jakoś zestawić na jednej szali z płytami bardziej piosenkowymi, czy eksperymentalnymi, czy metalowymi. Ale w tym rankingu znalazła się również Charlotte Gainsbourg ze swoją nową płytą, wyprodukowaną przez niejakiego Sebastiana, francuskiego DJ-a, którego kiedyś bardzo intensywnie, mocno sobie słuchałam i postanowiłam tą piękną Charlotte też zamieścić w dzisiejszym programie. Thank you.

Drodzy Państwo, to już jest koniec, kończy się 2017, idzie nowe. Ja zawieszam moje lamenty i odmęty, przynajmniej na jakiś czas. Mam nadzieję, że usłyszę się z Państwem w niedługim odstępie tego czasu. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich moich wiernych słuchaczy. Mam nadzieję do rychłego usłyszenia, a w przyszły piątek wyjątkowe wydanie lamentów. To będą lamenty, the best of lamenty i odmęty. Bardzo, bardzo wszystkim dziękuję za uwagę. Uwielbiam te moje lamenty. Mam nadzieję, że wrócą na antenę Trójki, jak tylko pozwoli mi na to czas. Do usłyszenia. Całuję, ściskam i super 2018. Dziękuję. January came and took my heart away. February felt the same. This is